sviluppo che in Yad Bolam Bisuhano vuole il Signore di cui faccia il Coran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كتوري الله تبارك وتعالى نونغي نيانا السنية ننتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالله دولي خيوال تمسلكم ginaaw lolou mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala numnu dajale ci képaram gi en lañu yalla dajale nonu ci aljanna firdaws di jital ci nuyo bi sunu way jur bi ñu fi fekk ci ci kër gi ak njabot gi mu andal yépp di am bi ci ak contante trop fekk fi sama rak bi sama mbokk bi sama doomu nday bi muy muhammad ki bi moko xamé ak légui yaakar na né warna ma fan wér yaat suma joomulé ha yaakar na né lolou war nay tolo ga yaatam mais alhamdoulillah bi makoy xam bobu mu ngi nek ndongo dara di jang dama gu tuké gu ba yalla def mu dem tukki mais bobu ak légui yépp mom ak yenn alaykum salaam mom ak yenn doomu ndayam yum fa nekkal ku melne jibril gey ku melne ibrahim gey ñun dañ leen di bëggé waaw dañ leen di bëggé fuñ tollu ndax su ab julit joggé sénégal dem ba france nek fa imam lolu reey na dé mën nga nek sax sénégal do fa nek imam wayé nga joggé fi dem ba ci tubab ya ñu tabax juma nga leen di jité lolu lu reey la ñaata sénégalais ngeen xam yo xamné bi ngeen leen xamé biñ jogé sénégal dem tukki duggu europe ña ci doon julit dañoo soppi seeni tour nek ay yéfer ña ca nga xamné ay julit lañ nek ay bandi ay say say buñ fi ñëwaat lu nek lañ leen di indil ci ay doom yo xamné amuñu ay nday wala dañ leen di for ci mbéddi ñaata ngeen ci xam ak ñi nga xamné bu ngeen doon biñ doon dem islam lañ yobbu waye bi ñu ñëwaat ay yéfer lañ ñaata ngeen xam loolu ci ay doomi julit ñi joggé fi am diiné dem europe yok sen diiné ba tubab yi yem len def len ay imam mom mi ci la bok yalla na yalla saxal ko ñi ñaan yalla yalla saxal ko ci lolu yalla beuril ñu melni mom benen bi moy sunu mbokk bi di soxna maryam ñom tamit kazalik ñu koy xam ak legi yaakar na mom tamit man na lolu de ci nangami at yoy mo xon sank mom ak soxna aisha ak yeneeni mbokam liñ lañ ko xamé moy organiser diiné kër gi saay ma fi ñëwé rek diiné mom fi kër gi saay fi ñëwé rek diiné mom fi indi waxtaan yu melni mom fi indi loolu tay sak la ci jigéen bo xamné day tok ba ci yagg mu organiser lu melni wo ay mbokk julitam yu jigéen mu ne leen ñëw leen ñu def fatali ko yalla loolu xéewal bu reey la mbokk yi alna yalla fay leen li yalla na yalla def ko fi mizan hasanatihim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ñongi jema fatelante ci ben tomb rek muy waqafat ma suratu takasur ay taxaway yi ñu wara taxaw setlu jangat sar bi di alhakum takasur bokku julit yi goor ak jigen li tax tay alquran ñun mënuñu ko jëriñu mënuñu jëriñu suñu diine moy liñu yalla jox muy alquran dañ ci bayiwul xel bayiwuñ ci yitte lutax ndax téré bi dañ ko waccewul place am biñ ko wara wacce téré barkel lañ ko def téré bo xamné bala xel bi ci dem rek li ëpp ci ñun bala seen xel dem ci alquran titangé am wala naqar am wala bëgg dara am rek ñu na waji jangal alquran wala jangulul alquran su nit toge ba ne am nakar lu melne dejj jangulu alquran lu ci jele lu am tiyaba su nit ragale misal dañ koy auditer wala ragal keur gi muy waja dekk ay jinnek ay nangam ak shaytan mu ne xaarama jang fa alquran wala nit ku febar bëgg wër ñu ne ko dama nga jang lu alquran dama nga jang alquran dama nga jang sar nangam wala nga tak aya nangam wala nga nan na aya nangam wala nga sango aya nangam lool dong legi mo ñu yobbu ci alquran fekk téré bi yalla bi mu koy wacce daf ko wacce pour ñu dund ko aw dundin la aw dundin gis nga li kiko defar tubab bi defar li bim ko defare ba pare daf ka bolé ben keuyit bu ñi nan catalogue kiko jënd pour mu xam ñaari pisi fan lañ koy duggal pisi fiñ koy duggal carte mémoire bi fan lañ koy duggal fan la photo bi nek appareil bi ñaata giga la capacité bi mu am lepp ci keuyit bobu la koy gis lan lay bañ nan lañ koy charger bo bañé mu yag sa loxo keuyit bobu ngay jang boko jangé ba maîtriser keuyit bi rek allahu akbar appareil bi mën nga ko xam nga lepp mën nga lepp naka nonu alquran téré bi ñun ñi biñu yalla saké ba paré téré bi lañu bolél moy suñu katalog pour suñu dundu jak tok ñu topatu téré bi suñu dundu pour mu jak pour ñu xam li yalla bëgg ñu xam ñun lan mo ñu fi indi ñu xam lan mo wara nek suñu taxaway fook ñu topato téré bi légui nak mbokk julit yi ki ñu may appare bi xamu ci dara xamu lan la mom daal lu ñu xam moy taal na tak na léle nga gis benn mère wala benn pa bo xam dañ ko may affaire ben dom mo nek europe yonne ko la ak ndé yalla mi neel da ma portable xoma la ba photo hubete dari ga yone yonne nañ ma ben portable portable fa lañ koy talé ñu dari koy yone koy talé ah légui portable mom fa lay také ndaysan ñu won ko buñ ci dugalé pis ñu won lepp dañ ko koy won hatta domam day jël portable bi dem abonnel ko dari ko indil ben numéro waye xamul numéro bi bu ko ben buñ ko wowe ne ko wala mu ñew ci ben jetaay tok ñu ne ko wa mer wala gor gi yow luy sa numéro mu ne karal ma wo ndey ndey yow luy sama numéro mbok yi koku nonu portable bi est ce dina ko jëriño ci yenen li nek ci wir ci ay jëriñ est ce dina ko jëriño mom xam nga la lay jëriño wo nañ ma wuyuna kuma bëgg wo dal na ma wo mom xolal portable bi ak nimu grawé ak li ci nek ci lo xamne xolal tay portable nu nga ci def kamil qur'an mën nga ci def noy jappé mën nga ci def noy sango janaba mën nga ci def lu nek ci walu l'islam té yenn portable yi xolal légui nak mère bobu mom wala pa bobu wala koku jangul nga xamné mom portable bi xam nga lu mu ci xam man dé wonañ mën noy wuyina paré na fayna ko dugal na ko sama nafa wala sama poste tok fa li nek ci portable du ko jëriñu lool moy alquran ñun ñi tok ñi ñëp ñu neew ci ñun ñoy jëriñu alquran lu tax moy xamuñu xamuñu xamuñu motax sar yi du def benn jeexital ci ñun dañuy wax benn namazi min ta'sibi salaf bi hadhihi sura ket ñenn ci ay mag ay borom xam xam yu nga xamne wess nañ seen jamono waye ñom xamoon nañ diine jangoon nañ xamoon nañ alquran depuis fatiha ba suratul nas 114 sar yu lu len fi romb xam nañ ko kenn ci ñoom ndaysan moy netali mu ngi tuddu Aboubakar ibn Iyad Aboubakar ibn Iyad neena benn bis dama doon julli mu ne sallaytu khalfa Fudayl ibn Iyad dama julli ci ginnaw kenn ci ñooñu ma wax nga xamne xam nañu lepp ci alquran ku ci tebbi gudi nelaw boko fegoon ne ko aya sangam mu yegali soko ne fan la waccu mu wax la ko soko ne sar bi lan lay wax mu wax la ko kenn ci ñoom mo doon netali neena julli na ci ginnaw imam bu tuddu fudayl ibn iyad salatul maghrib julli timis la julli ci ginnawam benn bis mom fudayl mom nga xamne mo doon jité timis bobu neena domam mang ci ginnaw bu tuddu ali ibn fudayl domam bu ndaw mu ci ginnaw sappe di julli waye imam bi nga xamne mu ngi jité tuddu fudayl bi mu jange fatiha ba mu jeex ba mu jël sar bi ñu wara waxtane tay muy suratu takasur alhaakumut takasur neena falamma balagha ba mu jange ayay ba egg la tarawunal jahim domam bi ci ginnaw dafa daanu yuuxu daadi xam mom imam bi munatul eggali ayay bi mu taxaw rek naan la tarawunal jahim la tarawunal jahim munatul eggali timis bi domam xamna mom munatul eggali alquran tan mo xam lo xale bi parce que dafa deg li yalla wax xola bur butal na yalla ne giñ na ci sama magay di ngeen jakarlo safara lolou war na xam lo nit de giñ na ci sama magay man yalla li ma len wax safara tal na ko mom tak te di ngeen jakarlo mom ba mbok yi tay kenn ci ñun bu gennon rek mu jakarlo ak ben autoray bu am 200 vago di ñew vago yep ngi fess del ak nit mu jek jek rek gis vago autoray bi wacc ray bi di dugg ci bir keur yi mom wajoju lan lay yek ban titange lay yek mom wajoju nitit walutit bu jek jek kon mu gis ben boyine bu joge ci kaw asaman ci di daanu ci kaw ay immeuble ngi fess dal ak nit immeuble blanc fess dal ak nit muy daanu ci bir deuk bi nit ki jakarlo ak avion bi di daanu ci bir deuk bi lan lay yek xolal yalla mom ñaar yu gëna ragalu lol la wax ñaar yi gëna ragalu gis autoray bi di daanu ñaar bi gëna ragalu nga gis avion bi daanu yalla neena safara di ngeen ko gis ak seen beuy motax xale bi xam ndax attanu lolou waye imam bi ko doon jité bayam manatul egali sar bi momit ba mu jangé ayé bi yalla né di ngén jakarlo ak safara wallahi manatul egali sar bi xolal ñun sar bob su nek ñu dégg ko waye duñu yok duñu wañi xamul tax parce que xamuñu bal sax yenn say buñu démé ci jakkay di julli imam yi buñu jang alcorane ngay gis pay nek ginaaw di fecc entay rek iliman mun wala dallin ya amin di fecc ci bir sumaay lool moy fecc bi wala lu ngeen ko gis ñaari jakk ngeen di lool da ngay gis fi ay daaira daaira dimas daaira dimas xolal ay bi yalla nan la ilaha illa kalla iza dukati al ard bis bu may mokal suuf bis bu may mokal suuf dama koy mokal kalla iza dukati al ard dakkan dakka yalla nen damay mokal suuf ba mo mok wa jaa rabbuk wal malaku mune yalla ne waji ayoma nga gis ay nit tok diko way waja arabuka e waja ar di fecc xol ay bi nim grawé ay nit diko fecc lutax ñukoy fecc parce que xamuñu li yalla di wax xamuñu so len rombe ñuy fecc seyram day daw wa ñi ay allah ak islam ngeen li ngeen di fecc xolal yalla ne waji ayoma izim bi jahannam kérok damay tak safara jurom ñaar fukk jooni sen bu nek jurom ñaar fukk jooni malaka teej safara di bipok ñom ay nit di fecc lool kon ñoo ñu xamu ba mo tax alquran bi ñun duñ ci jëriñu senegal ah yalla nu yalla sopp waye dina neew pour ñu jëriñu ci alquran parce que janguñu alquran xamuñu mbokk yi sar bi muy suratu takasur taxaw buñ ci wara ñëk taxaw moy hadhihi sura zatu iqa jalil rahib sar bi dafa feug de ni yëngal xel yi xol yi tital leen ragal lo leen pour ñu bayyi xel lan mo leen indi ci kaw suuf mi ngi melne ben way buy warate wala muy xuppate wala muy fatali wala muy jubanti doomu adama yi qa'im ala sharafin 'alin wa jo xamne taxaw na ci tundu bu kawé wala ci barab ma ngay yëkëti kat dom ya muddu sawta ma ngay xëcc batam mën na am sax dañ ko takali radio mën na am lamiñam lay waxé yasih ma ngay yuxu mom waji lu ko yuxulo bi nawmil ghafilin ci nelawuk aji sagani bi nawmil ghafilin sagan kadi nelaw kadi xolal dekk bi la ilaha illallah ay way mbok yi xol len senegal lima waxon barki demb juma moy tay bo amé tout ci ngeum yalla sa xol bi dotul feex ci nakar ngay xey di yew suba bu ngon senegal xol len gor ñi xol len jigen ñi xol len mag ñi xol len ndaw yi xol len dekk bi seen diine yeb lan la chaahan diine senegal yi fola ak fecc même suñu programme diine yi sax ñuy gaay di dem wallahi xam nga lu len fu yobbu fo lek rek diine senegal yeb moy lek xol len tabaski ku mën ku mënul fal force damay tabaski damay tabaski di ci xex kay damay tam nga gis ku jigen ki wallahi bu fi indi waxam di nga xamne man sama keur gi ay da dem yoonam parce que indi lu ngam parce que lek bi koor gi ndogu wa xolal corriger ken du wor da ngay gis ku woru de waye comme dañuy kori bu ne wer feñ na feñul suba indi na pomiteram lek rek xolal ngenté yi lek rek xolal dejj dejj nit day dé ñu dajalé 14 mbana wala 15 rangalé ko ci koñ bi nga gis jigéen ñi toilette ñu commencé wa le dejj xumbu de na neex lek rek tam xarit lek waye bu fekké né dañu né nak légui jaamu yalla wa bu guddé na nga yewu de bu guddé na nga yewu 4h du matin nga nawé lolou de yalla ko lolou de yalla mënu mako nak ah yeen seen diiné bi metti na de jigen dafa wara muru ñu ne tangay bi ah jigen warul mesu de jigen warul xéssal de ah lolou de wax deug yalla man mënu mako nak waye bi lek gi joté kan mo wax ne mënu ma lek ñepp a lek dañuy lek bal ñi ñaatu yax yi lek bol bi ñu yalla yërem sunu diiné so rek wo tax waji di yuxu bi nawmil ghafilin mahmurin sadirin ñi nga xamne dañoo mandi ci aduna dañoo mandi ci banexu aduna xolal nit ñi tay ñi mandé ci tiaxan fo xawma fi amna stade de waye man boor wéma da nga amna stade la dañuy football ba 2h du matin paré di xex ba 5h kenn du nalaw ci koñ ba jigen bu genn ñu daggalé ga yor jam la ku na yor portable ñu gor la jass xolal banditisme bi xolal ciol gu bon gi da ngay gis xalé jigen ni ñuy sol dugg ci stade bi billahi wallahi bula yalla don tagu ci kawsu nan la ndax ma may la ci doomu jigen nga ni ko doyna man kay bugutuma am doomu jigen ci kawsu xam nga ngeen jang alcorane ñu ne arabiy dañ daan am doomu jigen diko ray nga jaxlé mais billahi tol nañ ci doomu jigen bo ci amé ñett doto nelaw guddii am yeen mère yi situ nak ñi ci amugul jëkkeur situ nak ñi amul diiné encore ati doto nelaw guddii xolal lool xolal gatché gogou da ngay gis ku ci gëna mëna sollu bon ku ci gëna dangiral gën ci di jaay ma ci gëna bon na xala bu jigen di baye ndey mak bayam dugg ci ben stade 10h du matin ba 2h du matin nek ko sa yottu ndey tok fa lolou nu mu nekké lolou di ban diiné la han nanu delu wat sunu bop lolou motax nak za alquran dañ ko jangul lolou motax ñu mel nonu waye buñu xamone sari xol len xalé jigen yi xam sari li ñuy tekki ndax gis ngeen len fofu gis ngeen xam nañ seen mission du dem stade seen mission du magal football seen mission magal yalla la subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa joju di len wo ñi nga xamne dañoo gëlem sadirin dañoo mandi ci aduna gëlem ci xamatuñ fuñu jëm lutax ndax fo waji di jema xippi seen bëd yi muru waji di len jema xuppu di len jema genn ci aduna bi nga xamne daf leena njabar fa huwa yamuddu sawtahu ila a'la aw adab ma yablugu waji di yuxu kaddom fu mu tollu nan len alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir ay waye nit ñi aduna day mo len yitel dajale rek di jall waaw da ngay gis tay xolal tukki ñi ni fañ dem ñom bañuy dem dañ ramon jangi jaar ci yoon yu legal ut ay keuyit xolal tay ay nit ay gal lañuy dugg di dé té téréwul dé ñi ngi dem ba légui bu jooni nit démé témèr bi yegg ñeneen ñep dé ci all bi ñoon ñep lu ko waral da ngay dégg rek ñu né alal ju bari wala bammel bu sori rek lool moy siar bi quoi moy siar bi alal ju bari wala bammel bu sori ñeneen ñina barsa wala barsak sum nga gis ku takku dan na yaay dara may amala rek wala ma de lolou fuñ ko duu lolou ban diine la han lolou ban diine la ngir am alal rek am alal joju ngay dajale ji di outil lokoy de bo reme ba am ko sone cipp fi li ngay ñi xalat moy jënd kër gu rafet bo xamni boko tabaxé ku rom xol indi auto bu rafet bo xamni boko yegé kuram guiss la waaw tak ay chaîne yu ngand comme ay waaw dor ay cap tourné ko ni budé jigen mu xéssal ba gëna xonk changé kawar gi dor ay cheveux indien monté xef monté wé monté kawar patchal wéni sol tubey bu xat bu bon genné ju mbax bi def ci ben jaaro waw mana li kuko gis ñu ne ndeysane ko len ko europe la joggé europe ne c'est vrai ni ndef ci ndeysane dootul nek julit fegg nu mu tudon aïcha légui sans interview fatima la tudon légui f yow kañ nga ñew no hier bon je rentre hier là je rentre de 22h là kaas dootul wax olof wé yi nek tol ni ndeysane la rek moy suñu yitté aduna la rek mo tax ñu ci alal du leneen ma déggo fi kenn man dama bëgg outi alal suma ñëwé tabax jak suma ñëwé tabax dara dédéd ti teron trek il yalla ni alhaakumut ta wallahi yalla mo wax deug alhaakumut takasur adina rek mo leen yitel alal di dajale jall ngeen fatte jalla jalalu dina ñew jël leen ñu yobul leen jallel ñew tas jali ngeen jalon jale leen yeen say nit dina dajale alal ba yakane yalla lu wax ci xofaan ha yalla mu ne waji dajale leen yahsabu anna ma lahu da yakane alal bu malakal mootu ñewé dudé rek malakal mooti xolul alal allahu akbar fakam ñaata ngeen gis fakam min quburin tubna wa ma tubna allahu akbar fakam min quburin fakam min maridin udna wa ma udna فكم من ملك رفع الله على مات فلما على الله اكبر يالا لاي باي رك غاي داجالي دي داو رك دي تشيب تشيبي دي تشيبي تشيبي رك يالا نيت بوموي جوغي دي توغ يالا يالا ميغي ملنس رك ياك سا باي ولا ياك سا دوم ولا ميغي خالي بي دي تشيب تشيب في بابا جي مونا نيو رك باسكو مودا دي جيخ وا يالا غاو تول نداخ كين سي نون رج امول كين سي نون وما انتم بمعجزين du ci kaw su du ci asaman du ci kaw su ken du rëcc mo ta yalla du yakam ci loolu tax sunu li nu nekké nek ci adina di daw di dajalé alal ju bax ak ju bon xolal tay xalé jigéen yi ko ci gis amna juroom ñaar fukki goor yu lay sét amna kuy ñew samedi na kuy ñew dimanche amna kuy ñew altine na kuy ñew talata kuy ñew alar kuy ñew alhamis amna kuy ñew semaine bu nek ben yoon ñoo ñep dañuy financer ñoo dañuy financer waaw ñi ay 10000 ñi 15000 ñi 25000 ñi 50000 ñi 100000 ku nekk ko dajé ci mbalé ci mbéd bi da ngay dégg sax xalé jigéen naan man da njaga njaay la man kuma dajal yépp na kon njaga njaay mom Dakar dem dik moko upp doole kon ki dajé ki nekk Dakar dem dik nak man de man Dakar dem dik la kuma dajal yépp mana moy xalé bu goor bu ma dajé rek damay lek sama ñak botay su ko defé am nañu ay wayjur yo xamna ñu ci kër yi ñoomit duñu def la la zakaria defon ci maryam kérok ba zakaria duggé fekk maryam di lek firu yo xamne waru ko lek ci saison bi wana saison bi nu nek dafa am firu yi ñor saison yi be di ñu firu di ñor sa yo ñewé nak saison bi nga fekk ci firu misal bi mango heure bi warul am ak yeneeni firu yi mom bi mu ñew mu fekk maryama di lek lu mu warul lek ci wër wi da ko ne ya maryamu anna laki hadha fo jele li ñun tay da ngay gis sa dom bu jigen mu yor portable bo xamne yow bi nga dam bi nga tambalé liggéey nga fanwéri at ba retraité mu no am portable bu yor 15000 nga gis sa dom yor bu 200000 té xam nga ni mom liggéeyagul élève la day jang lu waron ci yow lolou nga ne ko waw soxna ci fo jélé li waye dédét ah yow sa portable rafet la di bo amé benen mayma mu ne la no problème papa boko jélé nga ne ko no jean mo fi jaar bay ko fi jean lu tax mu bay ko fi wala mourou tax mu bay portable lu tax mu bay ko fi point d'interrogation tam bay ko fi mais ken dootul lijeenti lolou legi ndax sunu diine mo yapp sunu diine lañ amul deug bëgg yalla mo dañ sunu xol yi yalla ci bopam gisunu ko tay aduna rek mo nek sunu kanam fekke goor mo ñew dila bëgg sax mo xam na xaaliss yi na ma soola yi nañu dimbali ah nañu dimbali waaji ñewé nak auto bur ki ah wax deug yalla am nañ ci mom yaakar de xamaguñu fu muy liggéey waye ni mu ñëwé wala lool rek xaaliss rek tunu aduna yeb xaaliss li yalla nak alhaakumut takasur mun ayyuhas sadirun almakhmurun ayyuhal laihun almutakassirun bil amwal wal awlad wal a'rad xana xamu len ne yeen li ngeen di dajal wa antum mufariquna bi e yeen ñi mandi ci aduna e yeen ñi gëlem yeen ñi daw di topoto alal di takki jabar di juri dom di tabaxi keur di dajalay jal xana xamulen ne li lepp après dé bayiko fi rek fo nga bayiko fi rek dé rek li ngay dagalé xalal armoire bi mi ngi fess del si bata yeen sa nga ci gën ñu ne wa ma takké double li wa ñu ne waw ne si bata da waw canapé nangam yep waji na waw ñu daal dem indi nga teud ci 2 semaines daal di dé légui nak après ndax lal bi dañ ko yobalé armélia dañ yobalé alal bi ndaysan dañ yobalé armoire bi dara lañ ci dul yobalé benn mbubu sax du génn ci armoire bi top la bir bammel benn mu bañ nañ ko ba ñun ñi tok fi ñepp kenn soolu ci yéré armel kuñ ko may sax la dama ko ragal lepp dama ko wax ku gennun fi legi ñu na la jap ko perkal subhanallah yow li la lay li yow kenn bëggu bo gennun li ñu na la jap ko perkal juroom ñaar yu wextal yalla nak ki la koy jox bu mu la xul libat ding ko jël la waye bokoy jël di nga hésiter di lox ah yow dem na tabarou mari waji dan may jox li am jëlal nit jëlal bismillah ko ci gis da nga ragal yalla da nga xamne da nan dede wallahi sunu daw aduna bi yeb sunu cëpp cëpp yeb da nan yem ben dof dafa romba armel yi mu ne ñaw dag day wadi do de awlu be nando wulla nobe nando ñu ne ko lol moy la fa romb bameli rek dana ñaw nopi gende da ngeen daan jang yuuxu rek buñ waxe ngeen di sara xolle ngeen nek ci kër yi yuuxu mu ne ñaw nopi gende yeen ñam nopi ngeen ah il faut ñu nopi ndax ki len nopi lo mo len nopi lo ko kum nopi lo nga nopi dama am ben élève ndaysan ben mbokk buy ñew dars fan yi xale bu ndaw la bu ñew ci jumaaji rek papa ji door ko da nga bëgg nek ibadu dina la ray do nek ibad fa fajj diko tere jakk ci su ñew rek papa ji dur ko bu mujju gi ndaysan maneko legi xam nga noy def da ngay neubatu ndek papa ji dafa may espion li wër juma ji am nañu fay liggey ñoñ ñoy dem ne papa ji gis nañ ko fa ñewna bu mujju gi man yërem ko maneko bu ñewati mu ne ma bayil ma ñew rek dañ ma dor bu sonu dina ñew ndax sama diine la bëgg xam semaine bay mu ñew na sama papa di def febar waye neena ma bu wéré dina ma génné dëkk bi ñaanal mom wañ ma yob ban buñ ma génné légui dootuma julli ci dootuma jangati te xam naa ne ci àll bi lañ ma yob foofu amul diine ni ñaanal ma man ko mu ñor rek ma toog une semaine gisuma ko ñu julli vendredi bi passé ma gestu rek gis ko ci ginnaaw nit ñi ma ñëw nuyu ko mu sëgg ma ne ko lan la ana sa papa mu ngi tane mu ne ma sama papa génn àdduna la ilaha illallah waaw papa ji dana noonu bu ma wéree génne la dëkk bi moom papa ji yàlla ne ko dinaa la génne dëkk bi balaa ngoy génne dëkk bi moom di nga xam ne doo borom dëkk bi man yàlla may borom dëkk bi bu ma wéree génne la dëkk bi yàlla ne ko yow balaa ngay wér yow ma génne la dëkk bi ndax moom moo dëkk bi dëkk bi maa ko moom dëkk bii di àdduna man yàlla maa ko moom ku ma neex ma génne la fi te ku ma fi génne dootoo fi dugaat yàlla génne ko dëkk bi te yoon moo génne moo wéree génne la dëkk bi yàlla xamal ko ne moom moo dëkk bi tey la mujj ñëw sama kër ne ma tey la ñuy mirage nañ leen ragal yàlla nañ bàyyi suñu caaxaan yi nu nekkee nañ leen dëpp dellu suñu borom bàyyi col gu bon gi bàyyi suñu kawar yi ñuy yokk bàyyi xef yi ñuy monte yow mi monte xef monte ay we monte kawar monte ay ween monte ay ange lu ne nga monte bu la yàlla nee casin nga dee ñu rgóole ci morgue bi yooyu nga monte wu nuñ koy def dañ koy dindi ba mu set wala noonu lañ lay yóbbee ci yàlla te nag ndeysaan xam nga lu ci garaaw mooy buñ ko dindee ba pare boo duggee bàmmeel ñu poosewaat ko ci ndax yubu as kullu abdin ala ma mata alayhi ku nekk ni nga deewee noonu ngay dékkee wallahi alazim nañ ragal yàlla de gis nga àdduna bi neex na nag mën ngaa def lu la neex defal lu la neex su la neexee nga dangiiral waxal yaa tey defal waaye ba nga dee billaay boo ci dee di nga réccu di nga ne yàlla lay tenir kuntu turaba nit day dee dékk di tibb ci suuf si naan aka neexoon ma nekk suuf yaamul woon yàlla ixwaan yi waa ji fàttaliñu alquran fàttaliñu nañu yéen ñi nga xam ne fokat ngeen caaxaankat dajale alal moo tax ngeen jóg wal aaraad al hayaat yëg leen ne wa antum mufariquun xam leen ne lii ngeen yor di ko dajale di ngeen tàqalikoog moom ayuha al maxduun bi ma antum fii amma yali ayuha taarikuun ma tatakaasaruna fii wa tatafaaxaruun ila xufratin dayiqa la tatakaasaru fiha wala tatafaaxar mu ne yéen ñi mandi ci àdduna yéen ñi àdduna wor yéen ñi àddina jëy yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dajale di jal bis a ngi ñëw di ngeen fi bàyyi lépp lu ngeen dajaloon yéen ñi doon ngand ngandul di seen dënd bis a ngi ñëw seen loxo yi dootu laal seen dënn yi ni ngeen yëg ne dinañ leen wàcce ci seen néeg yi wàcce leen lal yi yóbbu leen ci armeel yi gas pax ba mu xóot ne la ci tëmb dootoo ngand ngandlu dootoowut alal ju bëri waaw ndeysaan mu ne tazakkaru tazakkaru tazakkaru tazakkaru daiman al mawt wa xaasimi lazaat wa muru ala al qubur wa alamu annaha satakunu lakum masaakin kama sakanaha man kaana qablakum sofatun qaluuna anfasihi ddaari wa tadxuluuna al qubur wa huwa awalu manaasili al aaxira fa man najaa minhu fa maa baadahu yanja wa man lam yanju minhu fa maa baadahu ashadd mu ne fàttaliku leen dee yëg leen ne dinañ leen génne ci kër yi yaatu yi yow leen ci bàmmeel yu xat yee mu nekk première kër ci këru àllaaxira yi ku rëcc bàmmeel da ngay rëcc ginnaaw bàmmeel ku ñu mbugal bàmmeel mbugal la ci ginnaaw bàmmeel mbokk yi nañu yëg ne bàmmeel ba buñ ci dugalee amatul fëgg dënn amatul maay doomu diw amatul man la diw amatul indi len ma yere sangam indi len ma diwu sangam amatul birba mel amatul anasama alalji amatul birba mel de est gis nga nit ñi yobbe nit ba mel bu la duggal ci morgue bi ba sang la ba bare 8 lañuy jël sañ nopp yi sañ beut yi ak bakane yi ak gemiñ gi après laxas la ci percal bi mamu daj dal lay yew ba nga deugar dal di yobbu ci bir ba mel bi kess bamu ko dal lay duggal dal di sul ana alal ji ñu ci kër ga ndeysaan xale bi tay mu ne ma mon ko sa papa lan la bayyi mon sa papa bayyi won na ay xar waye rey nañ ben xar bi ci dejj ba lek ko gis nga nit ñi ñom lek rek billahi mon ma ñaari xar ay rey nañ xal mu ngandu bi ñen nañ mom lañ koy dejj rey nañ ko ba lek ko gis nga lek rek legi ana fa bi mom dem na ci yalla lu mu yobale bayyi na le ngay bayyi jëkkeer wala nga bayyi jabar wala nga bayyi jëkkeer wala nga bayyi jabar bayyi ay dom bayyi keur bayyi lepp ngay bayyi montre bi sax dañ koy tekki jaaro bi tek moma to ci dara e say sax ñu dem bay sul nga rek ku ne assalamu alaykum sama yaay gi mi ngi amon bu ñu war wala sama pap ñu ne xaar leen ñu daal di dindi waan mbalaan bi daal di ngang gemiñ gi guddi bañ bi genn ko momoko do ko yobbu billahi momoko xana leen day mo tax nga yobbu ko munta deñ ñu xëc dañit ñu bañ la gañ wala baña yag ñu bayila nga yubale ko waye buñu ne ni mu deñ rek ñu te mom ko di dina yow nañu kay buy deena de mom rek kay dara du dem da ngay deg sax ndaysan nit ñi ci nit ñi bañay de ak ni len de sonale ndax bo de kër gi day am problème dañuy dañ ki mo lakale ne deewut deju timis xam ngeen ku de timis lu muy téré wa kër gi da len di téré rer ku de timis wa kër gi duñu rer ndey ñu ne ki mo lakale comme kuy de timis rerul téré nit ñi rer wala am nga bu nit deewé ci kërëm rek nit ñi dañuy daw gaawantu génné la kër gi kenn du nangu nga nekk biir neeg bi xolal soxna si dundu ngeen ñaata at juróom fukki at nga dee tey rek mu yuux nit ñi ñëw mën a yóbbu leen ko man duma fanaande du fanaande yi daal lay génne yóbbu la ndeysaan moom kese mu tëdd ci biir néeg bi wala nit ñi daal di ñëw wala ñu yóbbu ko ci saal ba ndeysaan moo nit ñu fanaan waaye doo fanaan ci kër gi de naka noonu ku góor ki tamit bu ko jigéen ki dee day génne rek yóbbu jaaka ja ñëw ketti fan dem takk keneen indi yan nan leen góor góorlu dañu jaar aduna rek dëkkuñu fi alaxira lañ jëm fii dañ fay romb ndeysaan dama am benn cheikh bu nekk Madinatu Munawar Abu Talha la ma ziyaare ko ren bi ma demee màgg mu recevoir ma ci Medina ndeysaan ci jumaa yonent bi ma ñëw mu jox ma profilam Facebook ma ñibbi si daal di ubbi rek ma gis mu bind Abu Talha al musafir ila daari al axira loolu la bind ci page Facebook am ndeysaan Abu Talha al musafir ila daari al axira xoolal ñooñu nañu xam ne mbokk yi ñun dañuy tukki al axira lañ jëm fii dañ fi romb rek gis nga yére yeeg alal yeeg yu ndaw ndawaan yi maanaam dañ koy def pour sutur pour mun a jaamu yàlla waaye nag waruñ ci ëppal waruñu baare suñu digganteeg suñu borom taaru aduna bi yenn saa yi nit ñi def yu bon yu xaraam yi mu la jay ba nga yaakaar ne doo dem ci yàlla bu dee yére dinañ ko simi bu dee takkaay dinañ ko tekki bu dee lett danañ ko firi bu dee lal danañ la ko wàcce bu dee néeg danañ la ko génne bu dee kër danañ la ko génne bu dee oto danañ la ko wàcce gas bu mu xut dugal la wallahi dootoo génnaan mun nañ ko bàyyi xel bu nu aduna jay dañ dem suñu borom mbokk yi saar bii day fëgg xol saar bii day delloo nit ñi ci yàlla ndax borom bi tabaraka wa taala moo fëgg xol yi ne kallaa soofa taalamuun giñ naa ne di ngeen xam su yàlla ne kon ne dinañ xam kon war nañ xam ne dinañ xam waaw mu ne haada al iqa bil alfaz wa jarasihi rahib summa kalla sawfa ta'lamun sun borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñu gor gor xamne buñu jappé ci alquran dinañu dello ci yalla tabaaraku wa ta'ala dina fëgg suñuy xol dinañu dello su ko defé ñu xamné borom bi tabaaraku wa ta'ala mom limu ñu sant rek mom moy dëgg leneen lu dul lolu du dara mbokk julit yi sar bi da fay tax buñ ko jàngé ñu dellu ci suñu borom buñ bayé xel ñu xam lu ci nekk suñ bëggé xam lu ci nekk nak suñ joggé ku nekk ci ñun da fay dem gor gor lu ci pour bu déggé alcorane mu xam lu muy tékki lool nak lokoy mëne moy nga jàng suma yaksifu hadhihi alhaqiqa almatwiya arrahib la tarawna aljahim xolal bur bu tolne yalla buñu né di ngeen gis safara di ngeen ko gis kenn ku nekk ci fi nga tok war nga imaginer wa safara mom lan la wara mel wala gaz bu ndaw bi rek wala kërign gi ñu jënd rek taal tek brain almer sax mo gëna tuuti brain almer mo gëna tuuti ci safara lu ñuy taal so ne won ben way kay ma taal brain almer ma timale ko sa nopp ba brain bi jeex ma jox la milliard lu waji wax kan moko nangu fi ci ñun kenn ci ñun nangu wu lool kon nak buñu aduna jay li ñu indi won bari na trop waye comme dañu guddé dañ teunk fi bayyi mbokk yi inshallah participer ci bayyi imam bari ak mbokk julit yi nga xamne ñoo fi tok nañu xamne dal sar bi du sar bu ndaw mën na ndaw ci ay ayam mën na ndaw bok ci sar yu ndaw yi waye sar bi reey nay doomi adama sar bi yëngal na ay nit sar bi gëzeum na aduna ndax yalla tabaaraku wa ta'ala nim ko waxe borom bi neenañ dinañ gis safara borom bi neenañ dinañ ci tek suñu bëtt borom bi neena lenn ci ñun dana leen ci duggal borom bi bu lu mu tejje sar bi moy xewal yi leen yalla defal dina leen ko laaj lan mo gëna reey xewalu xewalu wir gis nga ki gis mom mo xam xewalu bëtt ki deg mom mo xam xewalu nop ki noy mo xam xewalu bakkan ki wax mo xam xewalu gemmiñ alaykum salaam ku nekk ci ñun xewali pour nga xam ko moy fa nga dund ko xewali lek kiko xam moy kiko am ki xam xewalu naan moy ki naan naan bi daldi mandi dafa am benn goor yag na ko netali mbokk yi dafa dund juroom ñett fukki at benn bis rek mu xey mënul dem wanak ndox comme borom alal la doomi ay borom alal lañ mu woolen ñu ñoom ñëpp ñoo ñëw yobbu ko ci benn hôpital bi gëna cher ci hôpital yi adina bi boole ko docteur yi gëna reuy ñu faj ko ci ay seconde yu ndaw ñu faj ko mu mëna dem wanak fi doon metti liko doon dal yépp deb dañ docteur yi wo xalé yi ne leen seen papa tané na wërna ñom ñëm ñu ñëw ndaysaan génné seeni chèque dama ay borom alal lañ ñuy remercier docteur yi di leen bindal chèque di leen may xaaliss ñu xol rek gis goor gi fi mu tudd ci lalu hôpital bi muy joy ñu ne ah ngi joy de tanewul ñu ñew ñom ñëpp wër ko ñu ne ko papa xana tané wu mu ne tané na kay wërna ñu ne loy joy nak mu ne ñaata at la am ñu ne juroom ñett fukki at mu ne juroom ñett fukki at yi ndax gis ngeen ma fi ma dem hôpital ñu ne dedet xana tay mu ne waaw lu tax yalla mi ma may juroom ñett fukki at may dund mu defal ma lepp lu ne gañ yeen sant leen ko docteur yi dimbali ma tay rek ngeen leen di gëreum di leen sant mu ne juroom ñett fukki at may dem wanak may tour ndox est ce yeen sant ngeen yalla ñu ne dedet mu ne lu tax tay docteur yi dimbali ma ma tour ndox ben fan rek ben minute rek yeen ñim ngeen leen di gëreum mbokk yi ñun ñi ba ñu juddo ba legi ñuy xol ana kan ci ñun bëtam yi muy xolé mo ci sant yalla ci limuy xol kan ci ñun mo julli ñaar rak na yalla ñaari bëdi ma ngi la koy santé nopp yi ma ngi la koy gëreëmé bakkan bi gemiñ gi loxo yi tank yi biir bi am am bi soxna si jëkkeer ji njaboot gi kër gi auto bi fas wi kan ci ñun mo sant yalla ci loolu yëp yalla may ko kan mo julli ñaar rak na yalla ma ngi lay gëreëm ci loolu bu nax suñu bop. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah, ñu ngi déllu santat borom bi subhanahu wa ta'ala. Yaakaar naa oustaz wax amul lenn li ci war a mën a yokk. Doon naa mbébét même li ma ci war a yokk temps bi ma joxaat nga ko nga continue incha allah. Donc di ko ñaanal yaam yàlla barkel ko, barkel jabootam. Te wax dëgg yàlla, salafu saalih dañ doon wax naan gis des fois yenn ci nit yàlla yi wala yenn ci mooy ca sahabatul kiram gis leen rek da leen di yokk ngëm. Te wax ji ñuy wax yàlla rek moo ko seede mooy wallahi nuhibuhu fillah. Wallahi wala ahabaka Allah kama ahbabtana. Comme ni nga ko waxee effectivement maa ak sama soxna ñëw ak sama mag ak yooyu, sama soxna ku tuub la, mu ngi fële tubaab bu tuub la. Ndeysaan. Yàlla may nañu ñetti doom alhamdulillah. Moom moomu fële ñu nekk jigéen ñi ku ci gaañu ñoom ñooy dox ngir sàng néew ak yu mel noonu. Ndeysaan. Wax dëgg yàlla lu oustaz wax, ñu ngi foofu nit ñi jox ñu ay cër bu baax alhamdulillah. Jazakallah. Waaye lépp nag luñ ci mën a def lu ne tey ñoom yàlla jaaral na ko ci ñoom ndax ñoom ñoo ñu form. Man te ma koy wax di ko seedeloo borom subhanahu wa taala. Jazakallah. Man Seydouli bokk na ci ñu ma formé. Jazakallah. Su ma toogee di wax nit ñi di dégg wala boog ñu naan waxtaan bi macha allah. Ba tax na tey bu ngeen demee ci YouTube. Su ngeen defee Imam Mohamed Bari di ngeen fa gis samay xutba ak samay conférence ñu def fële. Waaye loolu la di ko delloo di seede ñun tey kii moom moo ñu formé. Xam yi waroon na ñëw waaye. ndeysaan dafa bougé moom moo tax ak yeneen mboq ak yeneen ñun ba ñuy gën a tuuti di topp seen ginnaaw donc ñu ne leen di ñaanal yàlla. Di leen ñaanal yàlla na yàlla fay leen ni ñu leen nag xamee woon ba léegi noonu lañ leen xamee. Wallahi dama ñu bis tey sama koñ li ma njëkk a def oustaz def nañ fa lu mat ñaari conférence ba. Suba am nañ beneen conférence incha allah am nañ samedi am nañ conférence dima dama ne gars yi li fi amoon liñ fi bàyyi ñun gisatuñ ko. ndeysaan. Mooy toog tour yi faw muy am faw nit ñi di delluwaat ci yàlla ñu leen di fàttali ndax nit ñi réer nañ. lenn rek laa ci mujjee mooy Hassanul Basri da doon wax naan yab na Adam. yow doomu Adam na yab na Adam yow mi di doomu Adam muy ko góor ak ko jigéen yab na Adam wulit te wax dëgg. judd nga yow rek yaa ñëw. ba ñuy ñëw kenn àndaalewul dara ci naa mi ni xëyli sëy dañoo ñëw rek àndaalewuñu amuñu mu ne ji ta mu ne wulit ta wax dëgg. ne wa sa tamuutu wax dëgg di nga dee te yow rek tamit yaay dee yow rek yaay dem. wa sa tuqu baru wax dëgg dinañ la suul sa bàmmeel yow kese. wa sa tus al wax dëgg dinañ la laaj te di nga tontu yow rek. wa sa tuxchar wax dëgg te dinañ la dekki yow di nga tontu. wa sa tamuru ala siraat wax dëgg di nga rombu fond siraat waaye yow kese yaa rek bàyyi du fa nekk. yaay du fa nekk sëriñ du fa nekk taalibi du fa nekk kenn du fa nekk yow rek yàlla nee na laqad jitum na furaada mbokk yi moo tax nit yàlla yi waaye benn nit yàlla ci laay mujjee ci mu ne ñu ngi koy tuddee nit ñi sax xamuñu turam ñu ci bari dañoo réeree turam nan lañ ko tuddee mooy alshahid ndeysaan alshahid dañ ko woowe mooy koo xam dafa dee ci yoon yàlla alshahidu shahidul xawf min allah koo xam ne dafa dee ndax ragal yàlla moo fa rey dafa toog mu ne muy jub muy am lu mot 60 ans la am mu toog këram mu ne ñaataat laa am ñu ne ko am nga 60 ans. ndeysaan. mu ne 60 ans dund naa ko bés bu nekk at bi mën nañ ko suñ ko jëlee mil pee ko dinañu jox 360 jours mooy benn at nee na doo ko 360 jours buñ ko multiplier par 60 ans am muy 21 000 et quelques presque 22 000 nee na chaque jour lu mu néew am naa ci benn bàkkaar lu mu néew mooy naa yàlla benn yoon nee na am naa doon 21 000 bàkkaar yoo xam ne dinaa ko layoog yàlla te kenn du intervenir sëriñ du ñëw kenn du ñëw man rek maay tontu yàlla ci 21 000 bàkkaar fa muy paree fa la daanoo dee. donc ñun ñaata bàkkaar lañu ñaata bàkkaar lañu am ci ay bët lu ko oustaz waxee ci ay nopp nañu dellu sant yàlla nañu dellu tuubaa dellu ci yàlla ku nekk xam boppam nag ku nekk xam boppam waaye li ñu war mooy tuub dellu ci yàlla te dem jàngi incha allah dellu ci sëriñ ñu daal ñuy jàppale en tout cas yàlla na yàlla sàmm waa kër gi sàmm boo yàlla yàlla na yàlla fay suñu mboo ñu ma def jàll gi nga xam ne moom moo doxaat lii fàttali waa ñu lu bari yàlla na yàlla fay def jazakumullah khayran donc incha allah oustaz xaw ma ndax day am ay question wala waaye liñ fi jot a dégg daal jëfe rek moom moo ci tegu incha allah. di delowar kaddu yi ustaz.